الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض القواعد في المنهج السلف تنقالك نعيشي كتكم لانه إبيا ونوزمونزيا باهي يكنوني إذا زكميك اللاني ينفم وويما وجوتنبيا. أولا قاعدة في الأمر بالمعروف يا منذ كبسا لكانوني كتك جامب لكم بشميمة والنهي عن المنكر نكتك جامب لكم كتز مبايا في جامب كانونيه ونيرليا أهل سنة الجماعة كتك مكموا سلف الصالح على المصنف رحمه الله تعالى أحفظه الله تعالى نسيما تنزل تبهيك من سلفيا على الجاد الله بالفاضي. المراد بالمعروف هنا مراد مقصوديو ينينو الأمر بالمعروف إيه بالمعروف من معنى هكي المعروف جمع الطاعة نجميع الطاعة نجملة ييوت مامبو ينوهسينا الطاعة نجملة يمكسنيكو ومامبو يوت أمبا يوكو يفاني كواكي نطاعة يكمتي الله تبارك وتعالى نطاعة يكمتي مجد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجملة كنت نبوتي سوا سوا ما أمرشو أو نبوتي كواتش مكتازو هو يبقى كتك زام جنب الطاعة لذلك سمي معروف وأعظم ذلك نا كوبا كتك معروف كتك مامبو ينو حسنا نطاعة عبادة الله وحده لا شريك له نكم وابد الله تبارك وتعالى فكياك بلا كم شركيشا نتوتوت وإخلاص العبادة له نكوزي خالصيشا عبادة كوزي لكيزا فكييتو فكياك وترك عبادة ما سواه نكو أتكبسا وابد أسيك ويي الله تبارك وتعالى ويأتي بعد ذلك نكفاتي بعد هيو طاعة يمتي الله فكياك كم وابد نكوتوم شركيشا نتوتوت basi kinachofuatia baada ya ibada hii ambayo ndio kubwa basi sa'ir ta'ati zitafuatia ta'a zingine za majambo mengine ya ibada mwajibati katika kutekeleza mambo ya wajibu kwa waislamu wanaume na wanawake wa mustahabati hata mambo yale ambayo ni sunna tu kuyatekeleza ndani ya mustahabati masala ya halal. رقم بي هبا انظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ علام صالح الفوزان صفحة السادس كتاب كتاب ورسالة ستة كتاب هيتو تميلزيه ما يليزو حياة ليتوك في يليزي المساس. المراد بالمعروف جميع الطاعة وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه ثم ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. كونيشا معروف لنبوزنبونجا لنو معروف علي بسم الله ويأمرون بالمعروف ونأمرش مامبو يليكو ميما معنى يمكن لكو أمرش واتواتي طاع فنيني معروف لجمع الطاعات inapokuwa toa za kutii hapo ndipo inapokuwa ni maarufi. Awezi akaitwa mtu anaamrisha toa pahala ambapo yanafanyika maasiya, hakuna toa. Na aadhamu maasiya shirku billah, kubwa katika maasiya ni kumshirikisha Allah. Sasa mtu akawa kazi yake ni kuamrisha mema, halafu pahala anapoamrisha mema kuna maasi ya makubwa kuliko yote ya shirki billah, kisha lile shirki sikatazwe kamwe, ili watu wamtii Allah katika a'zamu ta'a ibadatullah wahdahu la sharika lahu, watu wamwabudu Allah peke yake. Wakaachwa watu waendelee na shirki, muda wa kuwa wale wanaowaacha wanajiita ni watu badaia ila Allah, walinganizi kwa njia ya Allah fi sabilillah. Kama tulivyojaribu kutoa utangulizi wa pote ambalo linatambulikana jamaati tabligh, ni watu ambao katika kuamrisha mema, basi kwao mema sio shirki, sio kumwabudu Allah peke yake, bali kwao maasiya, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala si maasiya kwao. Kwa nini? Waweza kukuta watu wanaabudu kingine sio kwa Allah na ukaacha. Wanaabudu kabisa kaburi, lakini wakaacha, hawakatazi. Na watu wakaona kabisa jambo hili ni katika munkari mkubwa katika Uislamu, lakini bali na wao wanashiriki. Basi nembo ya kuamrisha mema, basi itambulike kuamrisha mema ni sambamba na kuchunga la kwanza katika kuamrisha watu waamwabudu Allah peke yake, wasimshirikishe na chochote, na kuacha kuabudu vinginevyo visivyo kwa Allah. Haya mengineyo ndio tafatia, lakini wao wataamrisha watu wasali, watawatoa mitaani kuwaleta msikitini, lakini ile shirki iliyoko pale pale msikitini hawajui. Tayeb, walmunkar, na neno munkar kwa al-ma'ruf al-amru bil-ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Sasa munkar unaokatazwa ni upi? Huwa kullu ma nahaa Allahu 'anhu wa rasuluhu. Munkar ni kila ambacho Allah tabaraka wa ta'ala amekataza. Kullu, kila ambacho, ma nahaa Allahu, alichokataza Allah, anhu, kutokana na kitu hicho, wa rasuluhu, na mtume wake akakataza, anhu, kutokana na kitu hicho, basi ni munkar. Kullu ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu, kila lile ambalo Allah kalikataza na mtume wake, basi hilo ndio munkar. Fajami'u al-ma'asi, basi jamii jumla ya maasi yote, wal bid'ah pamoja na bid'ah na uzushi, munkar yote ni kitu. Wa a'zamu al-munkar, lakini munkar ulikuwa mkubwa katika maasi ya ash-shirku billahi, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, kama jinsi ilivyokuja katika masdar ile ile ya kitabu al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ya Sheikh Allama Saleh Fawzani katika ukurasa huo wa 6 mpaka wa 7. Ukirejea kwenye kitabu hicho utakuta maelezo kama haya ambayo amealeza Sheikh Fawzani kwenye kitabu hicho. Hapa mtunzo kitabu hicho kanukuu kutoka kwenye kitabu hicho. Kwa hivyo munkar ni kila ambacho kikataza Allah na kila ambacho kikataza mtume, basi ni munkar. Na haiwezi Allah akakataza jambo na mtume akakataza jambo isipokuwa ni maasi. Basi maasi yote ni munkar. Fajamilu al-maasi wal bid'ah munkar. Basi jumla ya maasi yote na bid'ah zote hizo zinaingia katika munkar. Ukisema wayanhauna 'anil munkar, basi na wanakataza mabaya, mabaya yenyewe ni maasi ambayo kakataza Allah, maasi kakataza mtume wake. Na a'zamu al-munkar, munkar uliokuwa mkubwa zaidi, ambao kama Allah kukataza, kakataza zaidi, kama mtume kukemea, kakemea zaidi, ashirku billah. Ni shirki ya kumshirikisha Allah azza wa jalla, hili ni jambo kubwa mno katika maasi. Basi kama watu watafata jambo hili la kuamrisha mema na kukataza mabaya, basi iwe kama ni mema kuamrisha watu wamtii Allah peke yake na kumwabudu bila kumshirikisha na chochote. Kama ni kukataza munkar, watu wakiona munkar wa shirki mara moja wakataze. Na hivi ndipo walivyo katika watu katika manhaji salaf. Katika manhaji salaf, al-amru bil ma'ruf, na'am, kila wanachuoni, kila wanazuoni na maimamu wote kwa ujumla, tokea mtume mwenyewe mlinganizi wa kwanza, masahaba zake, na mpaka waliofuatia tabi'ina tabi'ina wa a'immatuna al-huda Abu Hanifata wa Maliki wa Shafi'i wa Ahmada, wote kwa ujumla wao, utakuta hakuna kitabu au makala au kaseti ya sauti au ilimradi muda wako ni da'wa, cha mwanzo kabisa ni ashirku billah, kukataza watu shirki na kuhimiza kumwabudu Allah peke yake tauhidi. Hili ni jambo wamelitanguliza sana watu katika dawa ya salafi. Manhaji salafi. أهل السنة والجماعة له دعوة يا التوحيد أولا كم بكش الله من جبل أبوان تقول الله كتك دعوة هيفيو ومتقول زهيفو وسبب مسيجوا وقوانزا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نندري والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نا ينبهيني لكهوسو كأمرش ميما ambayo ni taa jumla ya taa zote kuzamrisha wanahi yani munkar na kukataza maovu yani kukataza shirki na mengineyo yaliyokuwa ya uzushi wajibun jambo hili la kuamrisha na kukataza kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo la wajibu ala hadhihi umma katika umma huu tena wujuban ni wajibu ambao kifaiyan ambao unatoshelezana la ainiya ni wajibu ambao haujaja kwa kila mmoja lazima afanye si lazima si wajibu kila mmoja katika Uislamu aifanye kazi hii hapana ni kifaiya kwa sababu gani condition ya jambo la amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar yule anayefanya kazi hii ni lazima ajue ma'ruf ni nini ajue munkar ni nini na atajua kwa njia gani atajua kwa njia ya ilmu ni lazima itangulie elimu kwake kama ni lazima itangulie elimu basi haiwezekani ikawa wote ni wasomi wote wana elimu lazima watapatikana walingani wadi katika umma huu huu lidhalika wajuban kifaia wajibu huu ni ule wajibu wa kutoshelezana la ainiya si wajibu wa lazima kila mmoja lazima afanye dawa kwa nini sababu ingekuwa mtu anjionea basi kama ndio hili kama vile kuswali ni kila mmoja lazima swali na kuamrisha mema na kutoa mmoja kitu na kutoa mabaya itakuwa kila mmoja basi hana ilmu nani nikisipofuata nisipoamrisha mema na kutoa dhambi acha niamrishe hivyo hivyo na hajui ataamrisha jambo ambalo halijui ataingia katika munkarati kuamrisha hali ya kuwa hana ilmu ataamrisha hapo. Kwa hivyo ndio sababu ikawa kuna watu wameingilia dawa ya kuamrisha mema na kukataza maovu bila kujua maaruf ni kitu gani na munkar ni kitu gani wakawa ndani ya uwanja wa dawa na kuamrisha maaruf yenyewe isiwe wala kukataza munkar yenyewe isiwe ikawa munkar ndio unahimizwa bali maaruf yanakimbiwa na hili jambo likawa kwa wao liko majuhulu kabisa hakikani idha qama bihi man yakfi basi wataposimama wale ambao watatosheleza wenzao saqata al-ithmi 'ala al-baqina utadondoka uovu na madhambi kwa wengineo waliobaki ambao wamewakilishwa na wenzao wanaofikisha wa idha lam yakum bihi ahadun lakini jambo hili la kufikisha mambo kuamrisha mema na jambo la kukataza mabaya ikawa hakuna katika jamii yoyote anayefanya jambo hilo basi athama aljamii wanapata madhambi mzima. Kwa nini? Hakuna aliyotekeleza jambo hili ambalo angepatikana wakulitekeleza wengine waliosalia wangesalimika na madhambi ya mji huo kuwa hakuna mlinganizi. Lakini mlinganizi akikosekana mji mzima wote wameridhika kuishi tu. Hakuna anayesimama mbele yao kuelekeza hili ni jema, hili ni ovu, hii ni shirki, hii ni tauhidi. Hakuna hata mmoja. Basi wanapata madhambi wote kwa sababu hili jambo lazima patikane mtu au patikane watu na hata Allah jalla jalaluhu pia akasema wa ma kana lilmu'minina wa ma kana lilmu'minina liyanfiru kafa. Haimi kwa waumini wa Uislamu katika umma wakatoka wote. ولولا نفر كل فرقه منهم طائفه لليت كما kitatoka kikundi miongoni mwa umati huo au jamii kikundi kidogo liyatafaqahu fi din kikaenda kwa ajili ya kujifundisha dini waliyumbiu qawmahum idha rajau ilayhim ili warudi kuwaonya wenzao wale waliowaacha nyumbani pindi watakorejea kwao la'allahum yahdharun ili wapate kutahadhari na yale ambayo yanayokatazwa na dini yao na wapate kutekeleza wakati wao kupitia jinsi watakuwaongoza wenzao waliokwenda kusoma. Qala ta'ala anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika jambo hili la kuamrisha mema na kutenda mabaya walitakum minkum umma basi litoke kundi miongoni mwenu nyinyi yad'una ila alkhair litakalokuwa likilingania khairi wa ya'muruna bil ma'ruf na wakiwa wanaamrisha mema wa yanhauna 'anil munkari na wakikataza mabaya wa ulaika humul muflihun na hao ndio watakuwa wenye kufaulu. Qala shaykh al-islam ibn taymiyyah kwa maneno haya ya Allah tabaraka wa ta'ala anasema sasa mwanachuoni shaykh al-islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyyah al-harran rahimahullah ta'ala man amara bil ma'ruf yoyote yule ambaye akili zake ni timamu tayari mutamayizun aqilun balighun alimun amara bil ma'ruf akawa ni mwenye kuamrisha mema wanaha akakataza pia anil munkari akakataza munkari ma'ruf hapo ni tauhid munkari hapo mkubwa zaidi ni shirki ha fayambaghi an yakuna aliman la budda sasa katika kazi hii atakayoingia hakuna budi ayakuna mtu huyo awe ana sifa ifuatayo aliman awe ni mjuzi ana ilmu bima amara bihi kwa lile ambalo anaviamrisha anaamrisha jambo gani anaamrisha maarufi awe na elimu ya kujua maarufi ni kitu gani ili apate kuamrisha lakini pia aliman awe pia amepata knowledge ya kutosha bima yanha anhu kwa yale anayoyakataza kubwa katika yale ya kukatazwa ni shirki ajue shirki ni ipi ikoje ili aweze kukataza anachokijua awe na ilmu rafiqan fima yaamuru bihi lakini awe mpole kwa yule anayemwamrisha jambo awe na lutfu mpole rafiqan ورفيقا فيما ينهى عنه لكن فيه بالبيره او نرفقي او قولي ويولي بتلعي بكتازا بالبيره حليما فيه بالبيره أبطى وقولي فيه بالبيره ونمنع حليم حليم نرفيق معنا موجة وقولي لكن فيما يأمر به لا حليما فيما ينهى عنه كلاهما متساويان مترابطان في المعنى فالعلم بس علمكم أن يفعل هذه iwe imetangulia kwake kwanza kabla al-amri kabla ajaamrisha hilo analoamrisha warifti ma al-amri lakini pia ajiandae kuwa mpole kwa kipindi cha kuamrisha kumwamrisha mtu katika jambo jema ukawa na ususuavu wa moyo ili jambo linafelisha dawa yako lazima unarifti lakini pia walhilm ma al-amri na hilm upole mwingine huo upole huu warifti ni upole wa kumkurubisha mtu kumsogeza karibu والحلم وفوله يقول واسلوبه namna gani ya kuongea naye fa in lam yakun aliman mwenye kuingia jambo hili atakuwa si mjuzi ana ilmu lam yakun lahu ay yaqifu ma laysa lahu bihi ilmu haifasi mtu huyu kulisimamia jambo hilo la da'wa ya kuamrisha mema na da'wa ya kukataza mabaya muda wa kuwa ma laysa lahu bihi ilmu hana elimu ya jambo hilo وان كان عالما نا upande wa pili pia vile vile aweza akawa mtu ni mjuzi sasa upande wa ilmu naam anayo ilmu lakini walam yakun rafiqan hana urithi katika ufikishaji wake kupitia elimu hiyo kana katabibu alladhi la rifta fihi itakuwa ni kama daktari ambaye hana njia za kidaktari za kuwa karibu na mgonjwa katika namna ya kumfanya ahimili matibabu na kuyaona matibabu yatakuwa na manufaa kwake. Daktari asipokuwa na mbinu hiyo akaonyesha ususu wake atahisi mgonjwa sasa huyo aliyenaye mbele yake ni adui ambaye hayupo isipokuwa kumtia maumivu tu na kumtesa. Ha, ikiingia kwa mgonjwa jambo hili na kujua tabibu huyu daktari huyu hana zaidi ya mateso na ni mtu mwenye roho mbaya katili, basi yuko tayari mgonjwa atakukimbia tiba yenyewe. Basi na katika dawa vile vile walam yakun rafiqan, mtu anapokuwa si mpole ka tabibu alladhi la rifqi fihi atapata matunda kama ya daktari ambaye hana upole katika kutibu. Kinachofuatia sasa fayaghludhu ala almarid, itafika mahala sasa mgonjwa atamchukia daktari, fala yakubalu minhu, hatomkubalia tiba yoyote atakayemwambia. Sasa na kuchoma sindano atasema siko tayari, kwa sababu wewe unaweza ukatoboa mpaka mfupa kwa hivi ninakuona. Walmuadabu alghalidu la pia vile alladhi la yakubalu minhu alwalad, na mtia mfundisha adabu aliyekuwa mkali ni yule ambaye la yakubalu minhu alwalad, ni yule ambaye hawezi kumkubalia kijana kukaa naye. Hawezi mtu mlezi mkali, basi kijana hata kama huyu mlezi anafundisha adabu, kijana hawezi kukubali kufundishwa adabu na mtu huyo, atamkimbia na wala hawezi kukubali kukaa na mtu huyo. Kwa ajili hiyo mambo mawili lazima yawepo, ilmu iwepo, lakini na pia riziki iwepo na hilmu. Ikiwa kimoja hakuna, mfano ilmu hakuna, mtu ana riziki na hilmu, haifai kufanya da'wa. Kwa maana ni mpole tu na ana huruma, kama tunapowaona matablighi wapole, wapole kweli kweli, lakini hawana ilmu. Jambo hili haliruhusu liwafanye wao walinganie da'wa. Na kama pia mtu atakuwa na ana ilmu, sasa anayo ilmu lakini lam yakun rifqan, hawa ni ahlu takfir. Ahlu takfir miongoni mwao wapo wanajua na aya kabisa, wanazisoma na wana ilmu, lakini hawana rifqi. Kila kitu ni ukafiri kwao, kila kae mbele yake anayemlingania ni kafiri. Basi hili pia ni jambo linakataza dawa hii, na ni njia potomu, haiwezi kukubalika kuwa mtu na hali kama hiyo. Yote mawili yanatakikana yawe atawasutu baina arifqi walilmi walilmi, yote yawepo pamoja kwa mlinganizi. Wakad qala Allah ta'ala, na hakika Allah tabaraka wa ta'ala amepata kusema li Musa, kumwambia Musa, wa Haruna, na ndugu yake Harun, katika kazi ya da'wa. Akawaambia kipindi gani? Kipindi wanakwenda kwa Firauni. Firauni ambaye kachupa mipaka katika ukafiri wake na maasi, amefika hatua kuichukua nafasi ya uungu. Na Allah tabaraka wa ta'ala hakuna linalomkasirisha sana kama kuwaelekeza wanadamu wamuelekee mtu tofauti na Allah katika ibada. Jambo hili Firauni kalifanya, anawaamuru watu waelekeze ibada kwake. Basi kipindi cha kulinganiwa watu hao, akawatuma Musa na Haruna kwenda kwa mtu huyo. Kawatuma vipi? Faqula lahu, nendeni kwa huyo Firauni, innahu tagha, idhaba ila Firauna, innahu tagha, nendeni kwa Firauni, hakika yake Firauni amechupa mipaka kwenye maasi yake, lakini adabu ya kumwendea. Faqula lahu, haulizenu kipindi cha kumlingania huyo Firauni, basi iwe qawla layinan, haulizenu ziwe layini sana. Rifqi wal ilmi, la'allahu, huenda kupitia rifqi na pia vilevile ilmu, kuchanganya na ilmu mliokuwa nayo ya kitume, basi la'allahu yatadhakkaru, huenda akakumbuka yuko kwenye makosa, au yakhsha, au akaingiwa na hofu sasa ya kujua yuko muumba wa kweli. Hii ni kuonyesha ishara jambo la da'wa la budda birifqi wal ilmu, wal ilmu lazima jambo la ilmu. Na ndio maana Allah kupitia ilmu mitume akawaongezea na miujiza ndani ya ilmu walizonazo, na miujiza juu kwa ajili ya burhan wa bayani kwa watu wanaofundishia. Lakini bado kwao akalisisitiza jambo jingine muhimu, qawlan layyinan, kuonyesha rifqi wal ilmu ni jambo la msingi hata kwa mitume, lazima wawe nalo jambo hili. Na si hao tu, hata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, imefika mahala Allah tabaraka wa taala amemsifia mtume wa Mungu kutokana na mazingira yale ya ufikishaji na huduma alionayo. Akasema Allah tabaraka wa taala katika surati Nisa, katika surati Al-Imran, fabima rahmatin min Allah, kutokana na rehema zitokazo kwa Allah katika ulinganizi wako Muhammad, linta lahum, linta layina, linta umekuwa laini kwao, walau kunta faddan, laiti kama umekuwa ni msusu wao, ghaliza alqalbi, moyo wako msusu wao katika hali ya ukali. Basi nakwambia Muhammad, usulubu huo ulikuwa mbaya, lam faddu min hawlika, wote wangekukimbia katika majlisi yako, lakini kinyume chake umekuwa linta kabisa lahum, umekuwa laini kabisa kwao. Pole unabashiri, bali yeye mwenyewe mtume katika jambo hili akawaamuru masahaba zake na umma kwa ujumla watakaoshika kazi ya dawa, akasema katika hadithi ambayo imepokelewa na Imam Bukhari na Muslimu, lakini pia vile vile kupitia kwa sahaba mtukufu Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema mtume, yasiru wala tuasiru, fanyeni wepesi katika dini hii, kwa katika ulinganizi wenu watu kuwaita katika dini hii, wala tuasiru, wala msitie uzito katika kuwaita watu kwenye dini hii ulinganizi wenu, wabashiru, fanyeni kwa wingi kuwabashiria watu mambo yaliyokuwa ya kuwavuta zaidi katika dini hii, wala tunafiru, wala msilete mambo ya kuonyesha uzito wao kiasi ikapelekea kuwakimbiza watu katika dini hii. Hili jambo mtume pia akalisisitiza kwa masahaba zake. Thumma man amara au naha, kisha tunarudi kwenye kitabu chetu, yoyote ambaye ataamrisha au naha au atakataza, fala budda an yuudhi fil ada, hakuna budi, lazima atapata maudhi fil ada. Hii ni kanuni, lazima atapata maudhi aina yoyote, lazima atapata maudhi. Basi kipindi ambacho utafikisha kwa usulubu wote, kama ni usulubu wa huruma na upole, hamna anayeweza kumzidi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ambaye amesifiwa mpaka jambo hilo ndani ya Qur'ani. Lakini la budda an yu'dhi fi ada, hakuna budi, lazima upate maudhi. Na maudhi kweli, Mtume tukisoma sira alikutana maudhi mengi mengi, kwa maana ya mengi maudhi sana, kaudhiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini usulubu wa dawa hii, fa'alayhi an yasbira, hakuna budi mtu huyo aliyokutana na maudhi katika dawa yake ambayo ameifanya kwa njia ya ilmu na rithi na ilmi, lazima akutane na jambo la maudhi kwake juu yake. An yasbira, awe na subira, hasa aingie kwenye ibada ngumu ya subira. Wayalam, na pia vile vile awe na huruma kubwa kwa watu hao wanaomfanyia maudhi, kama qala ta'ala, kama vile ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala katika jambo hili aliposema, wa amur bil ma'ruf, amrisha mambo mema, wanha anil munkar, lakini kataza pia mambo mabaya, wasbir ala ma asabaka, lakini pia vumilia kuwa na subira juu ya yale yatakayokusibu kutokana na maudhi ya wale unaowafikishia ujumbe wa Allah katika maovu yao uliowakataza wakawa wakali, katika kuyapata mema wakawa wazito. Yote haya yakapelekea wakakukera sana katika dawa yako, basi wasbir ala ma asabaka. Inna dhalika, hakika kufanya hivyo, min azmi al-umur, ni katika azma ya mambo yanayokusudiwa ya kheri, kutimia kwake ni lazima iwe hivyo. Waqala aidan, na akasema pia vile vile, akasema pia vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Haya yote yalikuwa ni maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Akasema vile vile, wal wajibu ala al-amri bil ma'ruf, na ni wajibu juu ya kuamrisha mema na kukataza, nahi anil munkar, na kukataza mabaya, an yakuna amruhu wa nahyahu lillahi, iwe kazi hiyo anayofanya ya kukataza kwake na kuamrisha kwake iwe ni lillahi, wa qasdahu ta'ata Allah, na makusudi yake kuifanya kazi hiyo iwe ndani yake makusudi yake, kazi hiyo anaifanya kwa kutekeleza amri ya Allah aliyotaka kazi hiyo ifanywe, mfanyaji awe anajua na mtii Allah kwa kazi yake hiyo. Wa an yakuna maqsuduhu salah al-ma'mur, makusudio yake pia yawe ni kutengeneza yale ambayo yaliyoamrishwa yafanywe, wa iqamatu al-hujjati alayhi, na kuyasimamisha kuyasimamishia hujja mambo hayo, kwamba haya mimi nakuamrisheni si ya kwangu, msemaji wa amri hii ni Allah amesema fahala kadha, na msemaji wa amri hii ni mtume wake amesema mahala kadhaa, hili jambo lifanyeni kama ninavyopaswa mimi mwenyewe nimewakwambieni kulifanya. Sote sisi tuko chini ya Allah tabaraka wa taala, katika amri zake tuzitii, mimi na nyinyi kuacha makatazo yake, mimi na nyinyi na kupelekeeni haya maelezo yanatoka kwa Allah jalla jalaluhu, wa iqamatul hujja alaihim, na kuwasimamishia hujja juu ya yale anawaamrisha. Wa an la yakuna maqsuduhu talab ar-ri'asa, la isiwe katika kumkisha kwake makusudio yake ni kupata uongozi, linafsihi kwa ajili ya nafsi yake, wa taifatihi na watu wake, au tanqus ghairihi, au makusudio yake ni kumdondosha mtu fulani. Dawa yake yote siku zote anafanya kwa ajili ya kuonyesha umahiri, ili fulani anayefanya dawa kama yeye apate kudondoka hadhi yake, apate kudondoka cheo chake. Haya mambo hayatakikani kabisa kwa mfikishaji. Wa alla yakuna maksudahu, na mfikishaji isiwe makusudio yake talabu riasa, ni kutafuta uongozi linafsihi kwa ajili ya nafsi yake, wa taifatihi na watu wake, au tankusu ghairihi, au makusudio yake ni kumdondosha mtu mwingine anayefanya dawa kama yeye, basi anatafuta umahiri sana ili fulani adondoke yeye ndiye awe juu. Hili jambo halitakikani kwa mfikishaji. Wa aslu dini, na asili hasa ya dini yetu, an yakuna alhubba lillah, iwe mtu mapenzi yake makubwa kumpenda yoyote katika wanadamu ndani ya dini hii yetu ya Kiislamu, basi mapenzi yawe ni lillahi. Kumpenda yoyote ile, basi iwe mapenzi ya kumpenda yoyote katika maisha ya ummati Muhammadi iwe ni lillahi, kupendana kwa ajili ya Allah. Ikitokea kuchukiana, basi walbughdhu, na kuchukiana kumchukia yoyote iwe ni lillahi, iwe pia ni kwa ajili ya Allah vile vile. Walmualatu, mapenzi hasa yale ya ukuruba ya kumfanya mtu kipenzi lillahi, yawe ni kwa ajili ya Allah. Walmuadatu, na uadui, basi uwe ni uadui wa kumfanya mtu adui yako lillahi, kwa ajili ya Allah tu. Walibadatu, na ibada zozote zile ambazo ni ibada zinazofanywa na mja, kila mfanyaye ataifanya ibada afanye lillahi, kwa ajili ya Allah. Walisti'ana, na pia vile vile kutaka msaada iwe ni lillahi, ni kutaka msaada kwa Allah. Walkhawfu, na khofu mtu iwe min Allahi, ni kwa ajili ya kumkhofu Allah tabaraka wa taala. Waraja, lakini pia matarajio ambayo mtu anayatarajia katika maisha yake, katika mambo mazuri ambayo anayataka, anaomba apate nini, lakini akabaki ana matarajio ya kupata, basi matarajio hayo kupata kitu chochote katika mahitajio yake ya dunia, basi iwe matarajio hayo ya kupata hicho minallahi, ajue kitapatikana kutoka kwenye uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Wal'itam, na kutoa chochote ambacho mtu anatoa iwe ni lillahi, anatoa kwa ajili ya Allah. Walmani, na kama ni kuzuia iwe ni lillahi, ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa hadha, na yote haya, innama yakunu, hakika haya isipokuwa yatakuwa bimata bimutaba'ati rasulillahi, katika kumfuatisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa sallam, alladhi amarahu alladhi amruhu amrullah, ambalo jambo hilo jambo lake mtume Muhammad ni jambo la Allah tabaraka wa taala. Amrahu, amri yake yote mtume ni amrullah, ni amri ya Allah. Wa nahyihi, na makatazo yake mtume yoyote, nahyullah, ni makatazo ya Allah. Wa muadatuhu, muadatu Allah, na uadui wa kumfanyia uadui mtume, basi mtu ajue anamfanyia uadui Allah, si mtume anayemfanyia uadui, anamfanyia uadui Allah. Wa ta'atuhu, na kumtii kwake mtume huyo, basi ta'atu Allah ni kumtii Allah tabaraka wa taala pale unapomtii mtume wake. Wa maasiyatuhu, na kumuasi mtume, basi maasiyatu Allah, ajue mtu anamuasi Allah vile vile. Intaha min kalam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bi ikhtisari, hapa ndipo ambapo anatia nanga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi ikhtisar, kwa ufupi katika kuelezea jambo lililotokana na aya aliposema Allah, walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Haya ndiyo ambayo mtu atakana kuyazingatia katika kutekeleza amri hii ambayo Allah kaitoa, watu watoke katika kundi la umma jamii fulani, watu kwa ajili ya kulingania wenzao katika kheri, wayamuruna katika kazi hiyo ya kulingania, waamrishe bil maarufi katika mambo ya taa, wayanhauna na wakataze wenzao anil munkari katika mambo ya maasiya, wa ulaika humul muflihuna, wafanyao kazi hiyo ndiyo wenye kufaulu. Sheikh al-Islam akaelezea yote haya tuliyopitia kama tafsiri ya aya hii, ndipo ambapo ameishia kuelezea kuhusiana na kadhia hiyo ya kuhusu kuamrisha mema na kukataza mabaya. Conditions zake mtu awe na ilmu, haitoshi ilmu peke yake, awe na rifki na ilmi. Haya yote yakipatikana afanye dawa. Atakukosa mtu moja katika haya, akakosa ilmu akawa na mengine hayo, hawezi kufanya dawa. Akikosa rifki na ilmu, kawa hana, akipata rifki na ilmu, hana ilmu, hataki kufanya dawa. Ana ilmu, hana rifki na ilmu, hataki kufanya dawa. Ili mradi yote haya kusanyike kwa mtu. Na makusudio, hata kama vyote anavyo, kiingie kitu vile vile kumpotesha Allah, kumkusudia Allah, ikhlasi nia katika jambo hilo la da'wa. Mtu ahakikishe nia yake na makusudio yake yote katika kuamrisha kwake lillahi, makatazo yake iwe lillahi, kumtii Allah lillahi, kumwasi Allah, aache kuasi Allah lillahi. pia vile vile yakitokezea mapenzi watu wapendane kwa Allah, kuchukiana kwa ajili ya Allah, kusogezana karibu, kusogezana kwa ajili ya Allah, kuwekana mbali kiuadui, uwe ni uadui kuwekana mbali kwa ajili ya Allah, na ibada zote liwe lillahi, katika ibada za kuomba, ibada ya hofu, ibada ya raja, kuitajia, kutarajia, ibada ya ibada ya kutoa na ibada ya kuzuia, yote yawe lillahi. Wakati huo huo mtu awe anafanya yote haya kwa kumfuatisha Mtume Muhammad, ambaye jambo lake lolote Mtume Muhammad ni jambo la Allah. Kama ni amri anawaamrisha Mtume, hiyo amri ni amri ya Allah. Kama ni katazo kakataza Mtume, katazo hilo ndio katazo la Allah. Na kama ni kumfanyia uadui Mtume, kukataza unalolipenda ukamchukia, basi kumchukia kwako, kumfanyia wako uadui Mtume, umemfanyia uadui Allah. Kumtii kwako kwa lilo lokuwa ulijui akakujulisha ukalitekeleza kumtii Allah, basi kumtii kwako Allah kupitia maelekezo yake Mtume, umemtii Allah. Na kumuasi vile vile alilokufundisha wewe ukaliacha, basi umemuasi Mtume. Kumuasi kwako Mtume, umemuasi Allah tabaraka wa taala. Haya ni maelekezo mikhtisari ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Na leo tutaishia hapa insha Allah taala. Tutaendelea tena katika kaida tustani, kanuni ya pili ya ahli sunna wal jamaa, katika zile ambazo anaziita mtunzi kitabu baadhi qawaid, baadhi tu ya kanuni, si zote, baadhi tu zile ahamu ndizo anazoorodhesha hapa mtunzi wa kitabu. Twende naye taratibu tuone atatufikisha kwenye kanuni ngapi ambazo hizi ndio msingi, miongoni mwa msingi ahli sunna wal jamaa. Aqulu hadha wa atakulu Allah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.